11 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Chipmachinemaker ASML verwacht niet dat de beperking van de export naar China grote gevolgen zal hebben. De inperking geldt alleen voor de meest geavanceerde technologie, benadrukt het bedrijf. Minister Schreinemacher schrijft aan de Tweede Kamer dat de exportbeperking nodig is voor de internationale veiligheid. Het kabinet wil niet dat de gevoelige technologie in Chinese handen komt. Westerse landen zijn bang dat de chips die ermee gemaakt kunnen worden in Chinees defensiematerieel terechtkomt. De controle op het Europese coronaherstelfonds is niet waterdicht, zegt de Europese Rekenkamer. Het herstelfonds werd in 2020 opgericht met als doel om de EU-landen er economisch weer bovenop te helpen na de coronapandemie. Er ging 750 miljard euro in. Volgens de Rekenkamer is er nu 144 miljard uitgekeerd aan 11 lidstaten. Maar er kan niet altijd goed worden gecontroleerd waar dat geld precies aan wordt uitgegeven. In de hoofdstad van Georgië demonstreren naar schatting tienduizenden mensen tegen de nieuwe buitenlandse agentenwet. Het is de tweede protestdag bij het parlementsgebouw en ook nu zet de politie traangas en waterkanonnen in. Met de nieuwe wet moeten organisaties die meer dan 20% worden gefinancierd vanuit het buitenland zich laten registreren als buitenlandse agenten. De betogers in Tbilisi zijn bang dat critici zo monddood worden gemaakt. Gisteren werden na confrontaties 66 betogers opgepakt en 50 agenten raakten gewond. Energieleveranciers moeten zich ook na 1 april aan strengere regels houden voordat ze klanten afsluiten van stroom en gas. Het kabinet had de regels tijdelijk aangescherpt om te voorkomen dat huishoudens in de winter worden afgesloten als ze de hoge energierekening niet kunnen betalen. Zo moeten leveranciers aantoonbaar meerdere keren persoonlijk contact zoeken met klanten die achterblijven met betalingen. Het kabinet wil de tijdelijke regels nu dus blijvend maken. Het aantal vluchten in Europa is weer bijna terug op het niveau van voor corona, ondanks de gestegen kosten van vliegreizen. Uit cijfers van Europese luchthavens blijkt dat er nog maar 11% minder wordt gevlogen dan in 2019. De verwachting is dat de groei dit jaar verder toeneemt. Ook de reisbranche ziet een toename. In januari boekte een record van ruim 3 miljoen Nederlanders een vakantie naar het buitenland. En de Champions League-topper Bayern München tegen Paris Saint-Germain is geëindigd in 2-0. De doelpunten werden gemaakt door Choupo-Moting en Gnabry. Bayern won de uitwedstrijd al met 1-0 en de Duitsers gaan dus door naar de kwartfinales. Voor het Franse team van stervoetballers Kylian Mbappé en Lionel Messi is het toernooi voorbij. De achtste finale tussen Tottenham Hotspur en AC Milan is nog aan de gang. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt. In het midden en oosten wat sneeuw, in het zuiden regen. Morgen eerst vrijwel droog, in de middag vanuit het zuiden opnieuw regen. En het wordt zo'n 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Koen Verbraak. Harry de Winter wist dat de dood hem op de hielen zat. Maar dat het einde zo snel zou komen was toch een verrassing. Lig helaas even in het Antonie van Leeuwenhoek, appte die zaterdag nog. Ik hoop voor korte tijd. Hij hoopte dat mensen zich hem later vooral zouden herinneren als een tv-producent die mooie kwaliteitsseries als Pleidooi en Oud Geld op zijn naam had staan. Maar ja, zei hij toen ik hem vorig jaar voor de krant sprak, waarschijnlijk zal ik in het journaal van die dag het niet verder schoppen dan een minuutje Linko. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vorig jaar werd de Nord Stream pijpleiding tussen Rusland en Duitsland opgeblazen. Werk van de Russische geheime dienst werd toen aangenomen, maar nu zijn er aanwijzingen dat Oekraïne mogelijk achter de explosie zat. Zou dat kunnen kloppen? En hebt u wel eens van spreidstandburgers gehoord? En weet u eigenlijk waarom ze belangrijk zijn? U hoort het zo dadelijk van Tim Sjongers, directeur van de WRD Beckman Stichting. En de Anne Vondelingprijs voor beste politieke journalistiek is dit jaar toegekend aan Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad. U kent hem niet? Alle reden om te blijven luisteren, want hij zit straks hier aan tafel. Maar eerst het nieuws van woensdag 8 maart. Het feit dat ik hier sta naast de eerste vrouwelijke premier van Italië, dat maakt dit bezoek toch wel extra bijzonder. Premier Rutte is in Italië op bezoek bij zijn Italiaanse collega Meloni om te praten over migratie. D66-Kamerlid en coalitiepartner Pot vindt daar wat van. Ja, over een samenwerking met Meloni zijn wij niet in eerste instantie heel enthousiast. Zij heeft natuurlijk nogal wat boute uitspraken gedaan over migranten en ook over de hulporganisaties die mensen helpen. Komt die Italiaanse aanpak van migratie wel overeen met het Nederlandse regeringsbeleid? We zijn niet over alles eens. Inderdaad, als het gaat om de NGO's gaat zij denk ik verder dan Nederland. Je hoort al een maar aankomen. Maar over heel veel dingen zijn we het wel eens. Namelijk dat businessmodel van de smokkelaars moet worden doorbroken. Rutte wil vooral samen met Meloni de illegale migratie aanpakken. Eerdmans van Ja 21 gelooft er weinig van. De VVD is 2 weken per 4 jaar rechts. En de andere weken slaan ze linksaf. En zitten ze meestal op schoot bij een linkse coalitiepartij. Bij de provinciale statenverkiezingen in Flevoland is de bouw van de nieuwe stad Eemvallei een belangrijk thema. Maar of Flevolanders er echt mee bezig zijn? Nooit van gehoord. Nee. Wie is de zuster? Eemvalleistad. Zeg mij helemaal niks. Ik heb wel van gehoord, maar ik weet niet waar het is. Bij Editie NL ging de verslaggever in Almere op zoek naar tips. Zorg voor een mooi centrum, werd vaak gezegd. Want dat ontbreekt in hun eigen stad. Ik heb een prettig huis, woon prettig hier. Maar daar is het eigenlijk wel mee gezegd. Almeerders lijken er vertrouwen in te hebben dat de provincie het nu beter zal doen. Hier in Flevoland kunnen ze alles. Ja, ja. Bijna. Behalve woningen bouwen. Op de afsluitdijk werd een deel van een nieuwe sluis geplaatst. En daar was een speciale reuzenhijskraan voor nodig. Hoe groot was die eigenlijk? Dat is een hijskraan op het water. Hij is ongeveer 80 meter hoog. Dus vergelijkbaar met in Friesland de Achmea-toren. En voor wie de Achmea-toren niet kent? Enorm hoog. De sluis is een roldeur. Ook al heel groot. Dus dat is vergelijkbaar met een 10 rijtjeswoningen van 5 verdiepingen. Opnieuw, voor de duidelijkheid. Dus een enorme deur. En hoe verliep de operatie? Tot nu toe is alles goed verlopen volgens plan. De deur is gelift. Hij is en hangt nu boven de rail om geplaatst te worden. Tot slot Harry de Winter. De televisiemaker is gisteren overleden. Vorig jaar maakte hij bekend dat hij ernstig ziek was. Het is dus asbestkanker of longvlieskanker. En daar is geen genezing voor. Dus, bad luck. De Winter was een groot muziekliefhebber. En dit nummer zal bij zijn uitvaart zeker te horen zijn. All right, so where are you tonight, sweet Marie? De Winter legt zelf uit waarom hij voor Bob Dylan heeft gekozen. Rij genoeg voordat ik ziek werd, had ik dit nummer Absolutely Sweet Marie ook al uitgekozen voor mijn begrafenis. Voordat je ziek werd, ja, had je dat nummer uitgekozen voor je begrafenis? Ja, we hebben het... Wanneer begin jij over je begrafenis? Oh, we hebben het thuis wel eens gehad over dat je morgen onder een auto kan lopen. Dus het zou leuk zijn als je een paar aanwijzingen achterlaat voor wat wil je eigenlijk met je begrafenis. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Clemens Peters. Minister Schreiner-Machar zegt dat Nederland niet is gezwicht voor Amerikaanse druk bij het besluit om ASML deels een exportverbod te geven voor bepaalde chipmachines aan China. In de Telegraaf zegt ze dat er weliswaar veel is gesproken met de Amerikanen, maar dat ze niet bij het kruisje heeft getekend en een eigen afweging heeft gemaakt. Volgens de minister is de orderportefeuille van ASML vol genoeg om de Chinese tegenvaller op te vangen. Ze zegt dat er zelfs begrip is bij ASML voor de afweging dat de nationale veiligheid zwaarder weegt dan het bedrijfsbelang. We hebben daar goede gesprekken over gehad en er is geen Chinees servies door de Kamer gevlogen. Vrolijke plaatjes in Rome, waar premier Rutte zijn 30 centimeter kleinere collega Meloni onhandig probeert te zoenen terwijl hij haar een bos bloemen geeft. Hij en Meloni hebben elkaar gevonden in de strijd tegen migratie, schrijft de Volkskrant. En dat is nieuw, want Nederland en Italië botsten vaak over het probleem van de groeiende stroom asielzoekers. Er is nu een compromis bereikt waarbij samenwerken met Afrikaanse landen een belangrijk item is. Zij moeten de mensensmokkelaars tegenhouden. Het bezoek van Rutte aan Meloni kan volgens de Volkskrant trouwens niet los worden gezien van de verkiezingen van volgende week. Hoezeer Rutte dat ook tegensprak. De Europese Unie wil dat ouderen vaker aantonen dat ze nog kunnen autorijden. Boven de 70 elke 5 jaar controle. In Nederland is dat nu 75. Goed idee, zegt rijinstructeur Martin Huis, die zelf overigens al 77 is. De meeste senioren overschatten zichzelf namelijk, zegt hij. Hij zelf niet. Nee hoor, ik geef al 55 jaar les en ik ben mijn hele leven onderweg geweest. Dus ik ben meegegroeid met de ontwikkelingen op de weg, zegt hij zelfverzekerd. De maatregel is onderdeel van het streven dat er in 2050 nul verkeersdoden te betreuren zijn. Martin Huis vindt dat erg ambitieus. Dat krijg je niet voor elkaar natuurlijk. Tenzij alle auto's van de weg af zijn. Dus ik wens ze veel succes in Brussel. De vrouw die onvermoeibaar bruggen bouwde voor de Ghanese gemeenschap in Nederland heeft er nu zelf een, schrijft het Parool. De brug naar het Brasapark in Amsterdam-Zuidoost heet voortaan naar Nana Ya-Adu Ampoma. In Zuidoost hielp ze haar landgenoten met het opstarten van winkels en bedrijven en ze regelde microkredieten voor Ghanese vrouwen. En later werd ze politica. In 2000 overleed Nana Ya plotseling aan leukemie, 41 jaar oud. Haar vernoeming past in het doel van de stad om minderheden vaker aan een straat, een brug of een plein te verbinden. Dat is hard nodig, schrijft het Parool. De Chinezen hebben maar één verwijzing, namelijk Confucius. De Turken moeten het doen met Atatürk en Sint-Nicolaas. En de Marokkanen staan zelfs helemaal droog. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Gonna hurt me, then you gotta hold me next to you. So if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. John Major, Last Train Home. Het is een half jaar geleden dat de Nord Stream gaspijpleiding in de Oostzee, die loopt van Rusland naar Duitsland, werd opgeblazen. En toen werd aangenomen dat het werk zou zijn van de Russische geheime dienst. Maar Duitse media en de New York Times schrijven nu dat Oekraïne wel eens achter de explosie zou kunnen zitten. En ook de Amerikaanse inlichtingendiensten hinten op een link met Oekraïne. Oekraïne ontkent. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurde er ook alweer precies met die pijpleiding? Beide pijpleidingen zijn kort na elkaar, eigenlijk een dag na elkaar, opgeblazen met explosieven. Waardoor ze zodanig zijn beschadigd dat ze absoluut niet meer gebruikt kunnen worden. Ja, en dat moet gebeurd zijn, denkt men, met professionele duikers, hè? Ja, zeker op die diepte. Daar moet je met professionele mensen en middelen zeg maar bijkomen om zoiets te kunnen doen. Want ja. Hoe diep lag die pijpleiding? Volgens mij iets van 20 meter of zo. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar toch wel op een diepte dat je echt met professioneel spul erbij moet. Ja, ik heb zelfs gehoord 60 meter. Oh, dat zou ook kunnen, ja. En waarom wordt er nu opeens aan Oekraïne gedacht? Ja, er is. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben een vermoeden laten lekken eigenlijk. Waarbij ze aangeven dat mogelijk Oekraïense mensen of diensten bij betrokken zijn. Doordat ze hebben gezien dat een boot is gehuurd, een jacht. Mm-hmm. Een paar dagen voor de ontploffingen. De jacht is van een Pools bedrijf wat in handen is van twee Oekraïners. En de mensen die aan boord zouden zijn gegaan van dat jacht, die waren uitgerust met materieel om zoiets te doen. Aan boord van het jacht, wat men later heeft onderzocht, zijn ook resten van explosieven gevonden. En men vermoedt nu dat jacht is gebruikt om inderdaad die mensen en die middelen naar de plaats van de aanslag toe te brengen. En vanwege het feit dat er wat Oekraïense namen opduiken, denkt men dat er toch wel een spoor richting Oekraïne is. En klinkt dat u in de oren als een plausibel verhaal? Ik vind het heel moeilijk. Punt 1 zegt de Amerikaanse inlichtingendiensten dat het zogenaamde low confidence information is. Dat betekent eigenlijk hele laag betrouwbare informatie. Mm-hmm. Met andere woorden, ze zijn er zelf absoluut niet zeker van. Dus dat is 1. Punt 2 moet je je afvragen wat Oekraïne voor belang heeft bij het opblazen van deze pijpleidingen. Want de gastoevoer was al stilgelegd. Hè? De leidingen werden niet meer gebruikt. Mm-hmm. Dus wat is dan de extra winst dit zo te vernielen? Je zou alleen maar jezelf, de verdenking op jezelf laden. En de zaak van Oekraïne in het Westen misschien zelfs kwaad doen. Hè? Doordat je negatief in het nieuws komt. Dus ik vraag me af wat überhaupt hier een Oekraïns belang bij zou kunnen geweest zijn. Vanuit Brussel is er nog geen commentaar gegeven. Maar Duitsland neemt het serieus genoeg om het te onderzoeken. Wat gaan ze nu precies onderzoeken? Ik denk dat ze gaan onderzoeken wat er precies gebeurd is. Dat jacht schijnt op enig moment met 6 mensen aan boord uit Rostock te zijn vertrokken. Dat is een haven aan de Oostzee. Er wordt niet vermeld of het jacht ooit weer is teruggezien. Of wanneer het is teruggekeerd, laat ik zo zeggen. Men heeft het achteraf wel weer aangetroffen, maar wanneer het precies is teruggekeerd, weet men niet. Mm-hmm. En welke mensen aan boord zijn gegaan, weet men ook niet precies. En men praat al over 2 duikers en 2 bemanningsleden en zelfs een vrouwelijke arts. Maar wat voor een landslui dat zijn, dat wordt absoluut niet genoemd. En ik denk dat daar met name het onderzoek zich op zou moeten toespitsen. Ja. En wat zou dat betekenen, meneer Weininga, voor Oekraïne als het echt waar is? Ja, dan is het punt 1 de vraag of het inderdaad door de Oekraïnse regering ook zo is aangestuurd, of door een andere Oekraïnse overheidsinstantie, of dat dit sympathisanten waren. Dat kan natuurlijk ook. Dat wordt ook al een beetje gesuggereerd in sommige media, dat het sympathisanten zouden kunnen zijn geweest die zelf het initiatief hebben genomen om dit te doen. Een andere mogelijkheid is, die wordt ook geopperd, met name door de Duitse minister van Defensie, Pistorius, is dat het een Russische false flag operatie is geweest, met andere woorden door Russen uitgevoerd, maar op een zodanige manier dat alle sporen naar Oekraïne leiden. En Rusland is natuurlijk gebaat bij het afbrokkelen van de steun aan Oekraïne. Ja, dus Rusland zou er dus ook bij gebaat zijn dat Oekraïne hier de schuld van krijgt. Mm-hmm. Dus ja, in die zin kun je een false flag operatie ook niet uitsluiten. Op dit moment hebben de Duitsers aangegeven eigenlijk geen enkel vast spoor te hebben. Men houdt alle mogelijkheden open. En dat betekent dus ook dat het nog alle kanten op kan. Ja, zijn er naast Rusland en Oekraïne nog andere scenario's denkbaar? Ja, er is eerder gesuggereerd dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten het zou hebben kunnen doen. Ook dat kun je minder waarschijnlijk achten, want dat zou uiteindelijk toch wel een keer uitkomen. En dan zouden de Verenigde Staten, zeg maar, in hun Europese ogen toch wel behoorlijk blameren. En dat is op dit moment absoluut niet in het belang van de eensgezindheid die men wil uitstralen, ja, natuurlijk, transatlantisch. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook minder waarschijnlijk is. Ja, en ja, ten laatste, het is ook mogelijk inderdaad dat de Russen het hebben gedaan en inderdaad een false flag operatie hebben uitgevoerd. En wat is voor u nou, hè, de media volgend, de meest logische variant? Ik zou het echt niet weten. Nee. Op dit moment is nog zoveel vaag. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, zoveel partijen hebben er geen belang bij om dit te doen. Ook Rusland eigenlijk niet. Behalve dan als ze erin zouden slagen een false flag operatie te laten zijn. En dat is vrij ver gezocht, vind ik toch. Dus op dit moment moet ik het antwoord echt schuldig blijven. Ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat het goed is om af te wachten wat de Duitsers met hun onderzoek uiteindelijk kunnen vaststellen. Dus of er ooit opheldering komt, dat is nog allemaal heel onduidelijk. Ook dat is de vraag. Ik hoop het wel, want het zou goed zijn. Maar dat is niet zeker. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. Junior Walker en the All-Stars. What does it take? In Nederland bestaat er een structurele ongelijkheid tussen sociale klassen. Dat was gisteren de conclusie van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. En dat is niet zomaar op te lossen met geld, zegt het planbureau. Vandaag kwam er een oproep van Tim Sjongers, directeur van de W.R.D. Beckman Stichting. Volgens hem moeten organisaties en de overheid meer gebruik maken van mensen die beide werelden kennen. De wereld van de armoede en de beleidswereld, zogeheten spreidstandburgers. Goedenavond, Tim Sjongers. Goedenavond. Spreidstandburger, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat er mensen zijn die hun weg omhoog hebben gevonden binnen systemen. Dat kan binnen de GGZ zijn, binnen de zorg, binnen de overheid, binnen het bedrijfsleven. Maar die echt van ver komen, dat op eigen houtje hebben bereikt en daar dan terechtkomen en denken, wat gebeurt hier? Dit klopt volgens ons niet meer. En die merken dat er beelden, normen en waarden gehanteerd worden of visies op groepen gehanteerd worden waar zij zich in herkennen, maar die beelden zelf niet herkennen. En die in een soort spreidstand over die kloof staan. Ja, die dus permanent met één voet nog in de ene wereld staan en met de andere voet in de andere wereld. Dat klinkt buitengewoon ongemakkelijk. Ik zelf heb het al zo ongemakkelijk ervaren, ja. Ja, maar jij bent ook een spreidstandburger. Nou, kijk, ik denk om in de termen van het Sociaal en Cultureel Planbureau te blijven, denk ik dat ik 30 jaar tot het zogenaamde precariaat heb behoord. En dan kom je eruit. Precariaat? Het precariaat, dat is dan die ondergroep waar alle kapitalen in het rood staan, zeg maar. Ja. Want wat was dat voor gezin waarin jou opgroeide? In een paar korte pennenstreken? Een paar korte pennenstreken. Nou, ik denk gewoon veel deprivatie op alle vlakken. En wat? Ja, wat het SCP ook zegt, hè, economisch kapitaal natuurlijk tekort, cultureel kapitaal tekort, sociaal kapitaal tekort, weinig sociaal ondersteunend netwerk. Ja, en dat zijn allemaal termen natuurlijk, maar hoe zag het er in de praktijk uit? Hadden jullie weinig geld, weinig eten? Ja, de definitie denk ik, hè, in mijn geval is het armoede, in andere spreidstandburgers hun geval kan het iets heel anders zijn, maar ik denk inderdaad, het gaat over armoede. Het gaat over het feit dat je ouders een te weinig of te gering ondersteunend netwerk hebben om je ermee te helpen en dat ze misschien zelf ook te weinig cultureel kapitaal hebben om daaruit te geraken. Ja, maar er zijn natuurlijk best veel mensen die spreidstandburger zijn, hè, die uit een arme start komen en daarna ergens anders. Ik bedoel, strikt genomen is iemand als Joop van den Ende dan ook een spreidstandburger. Dat zou kunnen. Ik ken de brave man niet persoonlijk zo goed. Maar kijk, we zien natuurlijk wel doorheen de laatste decennia, door sociale mobiliteit, dat als je naar die beleidswereld kijkt, dan zie je wel dat daar steeds vaker gewoon mensen zitten die zelf ook, waar de ouders ook een academische achtergrond van hebben. En kijk, wat perfect mogelijk is, is dat je via die universiteit, doe je 4 jaar je bachelor, je politieke wetenschappen, je spreekt geen stemgerechtigde, dan ga je 2 jaar bestuurskunde doen. Je staat niet aan het roket van de gemeente, want we vinden het spannender om topambtenaren te spreken voor onze scriptie, zeg maar, voor onze thesis. En dan kan je een traineeship gaan doen met die overheid. En dan kan je eigenlijk gewoon de rest van je carrière in een systeem zitten zonder de mensen te praten waar het over gaat. Naast jou zit Gaby Perin-Goppi, hè? Ja. Jij bent ook een spreidstandburger. In wat voor gezin ben jij opgegroeid? Ja, nou, een gezin, een vrouwengezin. En dat op de Internationale Vrouwendag. Mijn moeder heeft in haar eentje 3 dochters grootgebracht. Zij heeft zelf haar school niet afgemaakt. En zat in de bijstand. Daardoor hadden we het altijd wel financieel heel ingewikkeld. Hoe zag jullie leven eruit? Wat kon je bijvoorbeeld niet doen? Nou, alles wat je niet kon doen, wat voor heel veel anderen denk ik heel normaal is. Ik heb geen muziekinstrument leren spelen, geen sportclubs, geen verenigingsleven. Toen ik ging studeren, ook geen studentenvereniging. Ik was vooral aan het werk om te zorgen dat ik geen studieschuld kreeg. Alles wat denk ik andere mensen heel normaal vonden die gingen studeren, heb ik niet gedaan. Dat was iets. Vond jij zelf ook dat je uit een arm gezin kwam toen? Ja, ik zag om me heen dat andere klasgenoten dat die wel het financieel makkelijker hadden, ja. En hoe vond jij dat toen als meisje? Voelde je je achtergesteld? Moest je harder werken dan anderen? Nou, ik denk dat ik als kind dat niet zo ervaren heb. Mijn moeder deed er alles aan om ons een heel comfortabel gevoel te geven. Dus dat is haar heel goed gelukt. Maar als ik kijk nu naar mijn eigen gezin, als schoenen kapot zijn omdat ze gewoon uitgelopen zijn, dan koop je nieuwe. Dan wacht je niet tot het volgende seizoen. Als kleren te klein zijn, dan koop je nieuwe in een grotere maat. Dan krijg je niet helemaal versleten kleding van je oudere zus. En zo ging het wel bij jou? Ja. Ja. Jij was ambtenaar bij het ministerie voor OCW en VWS. Ja. Hoe was het om daar te werken? Nou, het was een hele mooie ervaring, moet ik zeggen. Ik kwam in een wereld terecht waar hele mooie meubilair was. Mooie mooie banken en stoelen. Ik vond het heel luxe de eerste keer dat ik op zo'n ministerie binnenkwam. Dat soort dingen viel je echt op? Ja, dat viel mij op. Dat ik dacht, wauw. En toen werd mijn eerste dag werd ook een rondleiding gegeven. En er was een architect die dat gebouw dus had ontworpen. Had ik nooit over nagedacht. Dat is heel normaal, weet ik inmiddels. Maar die ging ook over de inrichting van dat gebouw. En dat ik echt dacht, maar dit is toch helemaal niet praktisch. Allemaal glazen wanden. Ja, het zag er mooi uit. Maar dat ik dacht, het is toch helemaal niet fijn werk als iedereen je de hele tijd van alle kanten kan zien. Dus dat was ook een soort cultuurschok bijna. Ja, zeker. Ik had dat nog nooit meegemaakt, de kantoorwereld. Ja. En omgekeerd, wisten zij van jouw achtergrond op het ministerie? Nee. Heb je er wel later over verteld? Ja, ik heb daar wel eens over verteld. Want dat was eigenlijk al vrij snel. Want toen ik begon daar in zo'n trainingprogramma. Maar niet vanwege dat cv zoals Tim hem net schetste. En ik werd daar onthaald. En begon je met een club van 16 mensen begonnen wij. En dan begin je ook op zo'n introductiedag. En daar werden we onthaald. En degene die ons begeleidde, die was heel trots dat die biculturele trainees had binnengehaald. En ik dacht, wauw, wat interessant. Wat zijn dat voor mensen? En toen bleek ik hetzelfde zijn. En toen dacht ik echt wel van, in eerste instantie van, hè, dat is raar. Want waarom word ik daarin geschaard? En dan kreeg je uitleg, ja, voor al die extra bagage die je hebt. Maar hij bedoelde met die bagage eigenlijk mijn achternaam en mijn kleur. En ik heb toen een hele discussie met hem gehad. Ik dacht, ja, maar mijn bagage zit er juist in dat ik uit een andere wereld kom. En begreep hij dat? Nee. Nee? Nee, die bleef het houden op een culturele verschil, wat ik zelf niet zo ervaar. Dus dat was een heel ingewikkeld gesprek. Ja. Voelde je ook toch op een bepaalde manier soms schaamte voor waar je vandaan kwam en hoe jij gestart was? Nou, je ziet, ik weet niet of het schaamte is, maar wel dat je de hele tijd merkt van, ik heb andere ervaringen, ik mis bepaalde ervaringen. Het ongemak op een borrel, hoe je moet gedragen. Netwerkbijeenkomst, nou, dat was iets wat ik al sowieso dacht van, wat is dit, wat moet ik hier? Ja. En wat was er ook weer met je studiebeurs? Nou, toen ik ging studeren was er gelukkig nog studiefinanciering. En omdat wij het thuis niet breed hadden, want ik had alleen mijn moeder en mijn vader verzaakte alimentatie te betalen, kon je aanspraak maken op een aanvullende beurs. Want mijn moeder zei, ja, je moet nooit geld lenen, want het geld dat je niet hebt, kan je niet uitgeven. Dus ik was heel blij dat je dan een aanvullende beurs had. Maar om die aan te vragen, om die te krijgen, moest je dus wel aantonen dat je ouders niet draagkrachtig zijn. Maar mijn vader was buiten beeld. Dus hoe kan je dan aantonen dat je vader niet kan bijdragen? Dus dat was een heel ingewikkeld administratief proces om dat aan te tonen. Maar toen jij bij OCW werkte, is hij dus afgeschaft? Ja, en dat, ik weet dat nog, dat de collega's van mij daarmee bezig waren. En dat ik zei, jongens, als we dit doen, dan betekent dus dat een hele groep mensen niet gaat studeren. En toen kreeg ik een reactie van, ja, nou, dat zal allemaal wel meevallen. En werd met rapporten gezwaaid dat dat allemaal wel mee zou vallen. Het zou om een klein percentage gaan. Dus er werd niet naar je geluisterd? Nee, toen zei ik nog van, ja, maar dat betekent dat ik niet zou gaan studeren. Dan zou ik hier niet zitten. En toen werd gezegd, nou, maar N is 1. Toen dacht ik, oké, niemand begrijpt, maar laat maar zitten. Oh ja. Je werkt inmiddels niet meer als ambtenaar, hè? Nee, klopt. Hoe hadden ze je toch kunnen behouden? Nou, ik denk niet dat ze me hadden kunnen behouden, want mijn eigen politieke ambities die kwamen opdrijven. Oh ja. En ik ben nu lijsttrekker voor de Eerste Kamer van Volt. Dus dat kan niet als je ambtenaar bent ook. Nee, maar je was niet klaar met het ambtenarendom. Dat was het niet. Nou, ik was er wel klaar mee ruim een jaar geleden toen het nieuwe kabinet aantrad. Toen dacht ik wel van, ja, deze plannen die jullie hebben, daarmee wordt de wereld niet beter. Ik was bezig ik was programmamanager om de arbeidsmarkttekorten in de zorg en welzijn op te lossen, beleidsmatig. En toen deze regering aantrad, bleek dat er helemaal geen extra geld kwam voor de zorg. En toen dacht ik, ja, als je mensen wilt dat ze behouden blijven voor hun werk, dan moet je ook zorgen dat ze een fatsoenlijk salaris hebben. Er lagen namelijk genoeg rapporten die zeiden, er moet meer geld bij voor betere salarissen. Tim, jij bent inmiddels de Spreidstand Burgerbeweging begonnen. Wat gaat die beweging doen? Nou, ik denk dat er globaal twee doelstellingen zijn. De eerste doelstelling is echt gewoon kijken van hoe kunnen we nou de mensen die in die systemen zitten en die bepaalde ervaringen meebrengen, hoe kunnen we hen helpen om die ervaringen veel beter in te zetten in hun werk, om zich uit te spreken, om zich te verbinden aan elkaar, maar ook om sympathisanten aan hen te verbinden. Ik denk dat dat één ding is. En ik denk dat wat je als tweede zou willen, is dat je terug veel meer gevoel van die leefwereld in het beleid krijgt. Want we roepen al jaren dat de verschillen tussen systeemwereld en leefwereld zo groot zijn. Ja. En met die spreidstaand burgers heb je leefwerelddragers. Maar wat breng jij dan mee vanuit jouw ervaring? Hoe bedoel je? Ikzelf? Ja, ik heb zelf natuurlijk ervaren. Het is ook een beetje het verhaal van Gaby. Hè? Je begeeft je in een omgeving en je merkt dat het klopt, maar tegelijkertijd dat er ook veel niet klopt en dat er veel niet gezien wordt. En ik denk, dat je daar wel elkaar in kan helpen. Wat is iets wat niet gezien wordt, wat jij wel ziet? Nou, ik herinner mij nog goed... het eerste advies waar ik aan werkte voor de overheid was over dakloosheid. En ik dacht, nou, laten we dan in plaats van dat we in zo'n ministeriële toren gaan zitten, laten we een keer naar maatschappelijke opvang gaan. En dan blijkt dat ja, iedereen die er al, of heel veel mensen die er al jaren beleid rondmaken, nog nooit op die opvang zijn geweest. Ja, dan zit je echt geografisch gewoon al zover van de mensen waar je het voor doet. Ja, dat kan gewoon niet goed blijven gaan. Ja. En wat moeten organisaties doen om die spreidstand burgers binnen te halen? Nou, ik denk sowieso selectie. Hè. Kijk, als jij uit armoede komt, met 10 uur achterstand in je leven bent begonnen en je hebt je weg omhoog gevonden op je 27e masterdiploma, nou, dan heb je geen vol traject gedaan, dus dan kom je per definitie al niet in aanmerking voor zo'n traineeship bijvoorbeeld. Nou, dan zou je heel anders nog kunnen kijken. Als we zeggen van, oké, we gaan beleid maken rond de bijstand, 2 masters is een pre, maar iemand kennen die in de bijstand zit en die helpt met bijstand aan te vragen, ja, daar wordt helemaal niet aan gevraagd. Ben jij optimistisch over het dichten van de kloof? Dat is een heel ingewikkelde vraag, omdat en dat geeft het SCP ook aan. Hè. De kloof bevindt zich op allerlei manieren en heeft verschillende lagen. Maar kijk, we moeten ergens beginnen. En dan denk ik dat je gewoon binnen de systemen zelf moet beginnen. Zeker als je weet dat je daar mensen met andere ervaringen hebt. Maar er is natuurlijk veel meer nodig. Het gaat niet alleen over meer geld, zoals het SCP zegt. Maar het gaat ook over ander beleid. En kijk, wat we uiteindelijk willen, is dat er gewoon terug beleid komt waarin mensen zich erkend zien, waarin mensen zich gehoord zien, gevoeld zien. En hopelijk kunnen we zo toch bijdragen aan terug het vergroten van het vertrouwen in de overheid. Tim Sjongers en Gaby Perin Gopi, dank jullie wel allebei. Dank je wel. I got a heart that burns, baby. I got a tree that yields fruit. I got a clock that keeps on ticking. I got a ship that sails true. I got a song that I've been singing. I got a mind that fights fair. I got arrows I've been slinging. I'm a game of truth or dare. We got time. We got bones, we got spark down in our lungs. Cheating time, cheating death, every time we take a breath. We don't have to do it alone. You are a letter that I've been writing. You are a glass of Chardonnay. You are a prayer that I've been praying. You are my favorite birthday cake. You are a book that I've been reading. You are a trumpet a mile away. You are an airplane I've been flying. You are the actor, you are the play. We got time, we got bones, we got spark down in our lungs. Cheating time, cheating death, every time we take a breath. We don't have to do it alone. Chases the moon. You are wrong, you are right. You are the hand with the lightning striking. You are the dark, you are the light. We got time, we got bones, we got spark down in our lungs. Cheating time, cheating death, every time we take a breath. We don't have to do it, we don't have to do it, we don't have to do it Ellie en Drew Holcomb. Bones. Crisis in de Duitse politiek nadat regeringspartij FDP een belangrijke Europese stemming blokkeerde. Gisteren zou er in Brussel worden gestemd over een verbod op verkoop van benzine- en dieselauto's in 2035. Het zou een hamerstuk zijn geweest totdat de FDP opeens van gedachten veranderde. Wiebke Pietlik is van het Duitsland Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er gebeurd eigenlijk binnen die FDP? Nou, vooral binnen de regering. Wat heel opmerkelijk is, is dat het inderdaad al bijna rond was, deze beslissing van de EU. En dat de FDP, en die minister van de FDP is minister van Verkeer, dus die gaat er ook over. En die is er ineens voor gaan liggen. En heeft daarmee eigenlijk ook zijn coalitiegenoten, de SPD en de Groenen, verrast. Want ja, deze regering presenteert zich als klimaatregering. En ineens houden ze zo'n belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal tegen. Ik gok dat dat niet goed gevallen is bij die andere. Nee, zeker niet. Nee, er is, echt er echt wel ruzie nu? Ja, maar het is eigenlijk ze rollen van de ene ruzie in de volgende. FDP en Groenen hebben toch wel echt hele andere politieke ideeën. Dus die botsen vaak. We hebben dat eerder ook gezien op de kerncentrales bijvoorbeeld. Daar is het ook heel erg die ruzie dus uit de hand gelopen. Dat loopt niet echt soepel? Nee, het gaat helemaal niet soepel. Dus nu, ja, de Groenen zijn er echt heel erg verontwaardigd over eigenlijk. Dat de FDP dit tegenhoudt. Maar hoe moet het nou verder met dat Europese verbod op verbrandingsmotoren? Nou, dat is een goede vraag, want zonder Duitsland lukt het eigenlijk niet. Er zijn nog een aantal landen die nu ook wel tegen willen stemmen. Dus er is eigenlijk al geen gekwalificeerde meerderheid meer in de Europese Raad. Dus wat ik denk, er wordt nu ontzettend veel onderhandeld. En kanselier Scholz heeft al gezegd, ja, de Europese Commissie is nu aan zet. Wat ze willen, dat is eigenlijk ook de voorwaarde van de FDP. Die hebben gezegd, wij stemmen niet voor als er niet een uitzondering wordt gemaakt voor synthetische brandstoffen. En als je namelijk synthetische brandstoffen gebruikt, dat zijn e-fuels, dan kun je die verbrandingsmotor, waar je normaal diesel of benzine in stopt, daar kan je ook synthetische brandstoffen in stoppen. En dan zou dus de verbrandingsmotor gewoon kunnen blijven. Dus de auto's zoals we die kennen kunnen dan blijven. Zit daar wat in? Ja, nou, wat de FDP dus zegt is dat ze dat ook vorig jaar al hebben aangegeven van wij stemmen wel in, maar we willen wel dat de Europese Commissie onderzoekt of er een mogelijkheid kan komen voor en dat die hebben ze ook aangegeven. En nee, eigenlijk heeft bijvoorbeeld commissaris Frans Timmermans heeft gezegd, nou ja, maar dat gaat gewoon niet gebeuren, want die e-fuels hebben heel veel nadelen. Bijvoorbeeld, je moet ze op, het kost heel veel stroom om het te produceren. En die stroom, als dat geen groene stroom is, dan is die hele brandstof niet meer schoon. Dus die is eigenlijk alleen relatief schoon als het met groene stroom wordt opgewekt. Ja, waar ga je zoveel groene stroom vandaan halen dat je daar ook nog eens die e-fuels mee kunt produceren? Ja. Want ze zijn ook heel inefficiënt eigenlijk. Veel inefficiënter dan een elektrische auto. Ja, maar er worden in Duitsland ook volop elektrische auto's gemaakt. Worden die dan niet goed genoeg verkocht? Nee. Nee, Duitsland loopt op gebied van elektrische auto echt een beetje achter. Die hebben die boot aanvankelijk behoorlijk gemist. Hebben heel lang nog ingezet op de verbrandingsmotor. En nou ja, toen zijn ze natuurlijk ingehaald door Tesla, door andere fabrikanten. En inmiddels hebben ze natuurlijk zeker wel een stuk of 80 elektrische auto's al. Maar ze zijn niet meer de koploper die ze eigenlijk altijd in de auto-industrie waren op dat vlak. Dus het is natuurlijk wel ja, een grote verandering in de Duitse auto-industrie als die helemaal op de elektroauto moeten overstappen. Ja, die FDP wordt overigens wel gesteund door een groot deel van de Duitse bevolking. Ja, uit een peiling van RTL blijkt dat 70% van de respondenten tegen een verbod op verbrandingsmotoren is. Ja, daaruit valt dit ook wel te verklaren eigenlijk. Want de FDP heeft in een aantal deelstaatverkiezingen enorme verliezen geleden. En die zijn een beetje in paniek. Dus die hebben nu eigenlijk dit onderwerp aangegrepen, omdat ze weten, dit ligt heel goed bij de kiezers. Ja, deze ene peiling van RTL zegt 70%. Andere peiling, in ieder geval komt er altijd wel uit die peilingen dat de Duitsers de elektroauto nog niet zo zien zitten. Dat komt ook omdat er in Duitsland nog niet zo'n goede laadstructuur is van laadpalen. Mm-hmm. Dus er zijn er nog veel te weinig. Dus ja, Duitsers zijn natuurlijk wel bezorgd dat ze niet, de afstanden zijn in Duitsland veel groter, dat ze niet met hun auto van A naar B kunnen komen als ze niet meer laadpalen. Is er ook een sterke lobby vanuit die auto-industrie tegen het verbod op verbrandingsmotoren? Absoluut wel. Dat zijn dus, ja, de ene reden is dus voor de FDP dat de kiezers hier wel blij mee zijn. Als de FDP erin slaagt dit tegen te houden. En het andere is, wordt ook wel gesuggereerd, bijvoorbeeld partijleider Christian Lindner staat bekend als enorme Porsche-fanaat. En Porsche is nou juist die maakt ze helemaal niet, hè? Nee, die maakt geen elektrische auto's. Nee. En is ook eigenlijk een van de meest fervente voorvechters voor het behoud van de verbrandingsmotor. Dus er wordt ook wel gezegd, ja, dit is en het soort de achterban bedienen en eigenlijk luisteren naar de lobby vanuit de auto-industrie. Maar het is dus ook eigenlijk een beetje een gelegenheidsissue wat ze hebben aangegrepen. Ja. En dat is wel, in Brussel zijn ze er enorm boos over. Want het is not done dat je in zo'n laat stadium, het is al door het Europees Parlement goedgekeurd. En dat je dan in zo'n laat stadium dat nog dwarsboomt. En ze zijn in Brussel ook bang dat dat een precedentwerking heeft voor andere kwesties. Wordt nu alles op alles gezet om die FDP om te praten? Ja, en ik denk ook dat afgelopen zondag is zelfs Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, is op bezoek geweest op slot Meseberg, waar de Duitse regering bijeenkwam. Daar is onder andere hierover gesproken. En dus ze proberen inderdaad Duitsland te laten bijdraaien. Maar Duitsland zegt, nou ja, de commissie is aan zet en die moeten nu. Dus ik kan me zo voorstellen dat er gezocht wordt naar een formulering, dat ze toch iets opnemen met dat er een onderzoek komt naar die synthetische brandstoffen. Dus dat er zo een soort uitweg wordt gezocht. Maar ook binnen de regering, de Duitse regering, zal er zeker druk op de FDP worden uitgeoefend. Stel nou dat Duitsland het Europese verbod op verbrandingsmotoren blijft blokkeren. Wat betekent dat dan voor de positie van Duitsland binnen Europa? Dramatisch, denk ik. Ja, ja. Ze verspelen echt een hoop vertrouwen ook. Want ze gaan eigenlijk tegen de manier waarop het normaal gesproken geregeld is, die hele wetgevingsprocedure. Daar gaan ze nu eigenlijk dwars tegen in. En daarmee daar zetten ze natuurlijk een hoop kwaad bloed. En vooral ook zijn ze bang dat andere landen, bijvoorbeeld in Hongarije, dit ook gaat aangrijpen om andere punten van de Green Deal, dus dit grote klimaatpakket van de EU, tegen te houden. Dus dat is echt wel een probleem. En Duitsland heeft natuurlijk al in de laatste maanden meerdere kwesties gehad waar ze in Brussel niet zo blij mee waren. Bijvoorbeeld ook die trage wapenleveranties aan Oekraïne. Mm-hmm. Waar toch in Frankrijk is ook best wel vrevel over was. Dus dit komt er nog eens bovenop. Frankrijk heeft ook al gezegd dat ze het echt ongehoord vinden van Duitsland. Dus ja. Er moet wel wat gebeuren. Ja, er moeten scherven gelijmd worden. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut, dankjewel. Graag gedaan. En dan de winnaar van de Anne Vondelingprijs, de prijs voor de beste politieke journalistiek. Die is dit jaar toegekend aan Gerard Beverdam, redacteur van het Nederlands Dagblad. Welkom, Gerard. Dank je wel. En gefeliciteerd natuurlijk ook. Hè? Dank je wel. Het werd natuurlijk ook wel een keer tijd hè, dat jij een prijs kreeg. Je bent al 23 jaar werkzaam bij het Nederlands Dagblad. Ja, waarvan bijna 15 jaar in Den Haag. Maar goed, ik weet niet of je dat per se dan recht op een prijs. Nou ja, ik bedoel, dat moet toch een keer gebeuren. Ja, het is wel heel leuk, ja, zeker. Ja, nou moet ik even heel eerlijk zijn, hè? Ik kende je tot vandaag eigenlijk niet. Nee. Ligt dat aan mij? Ja, dat zou kunnen. Ja, ik werk voor een krant met natuurlijk een hele uitgesproken kleur. Een voluit christelijke krant. Die overigens ook al heel lang bestaat, al meer dan 75 jaar. Die een beetje een niche in christelijk Nederland eigenlijk afkomstig is, maar zich in de loop van de tijd steeds verder heeft verbreed en zich inmiddels gewoon richt op alle christenen in Nederland of mensen die zich met het christelijk geloof verwant voelen. Of natuurlijk ook alle andere mensen die het interessant vinden om onze manier van journalistiek te lezen. Maar we hebben inmiddels ook redacteuren van katholiek tot aan orthodoxe protestants en alles wat daartussen zit. En ook niet-gelovige lezers. Ja, zeker, ja. Ja. Ja. Jij wordt in het juryrapport geroemd vanwege je analyses, hè? Ze zorgen volgens de jury voor een frisse en verrassende kijk. Snap je wat de jury daarmee bedoelt? Ja, dat klopt. Ja, ik heb vandaag nog eens even weer de hele stapel die mijn hoofdredactie heeft ingestuurd. Ik was er eigenlijk al een beetje vergeten dat dat was gebeurd. Dus het was ook wel een verrassing dat die prijs mijn kant op kwam. Ja. Nog eens doorgekeken. En ja, ik kies vaak onderwerpen die in de actualiteit spelen. Die ook wel raken aan de belevingswereld van onze lezer. Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, ik heb vorig jaar een aantal keren geschreven over de stikstofcrisis en dan bijvoorbeeld ook het vertrek van oud-minister Staghouwer, het aantreden van de nieuwe minister Adema. Wat is er nou op de achtergrond precies gebeurd? Maar ook op welke manier gaat D66 om met medisch-ethische thema's in het huidige kabinet? Of wat gebeurt er rond antisemitisme? Tegelijkertijd schrijf ik bijvoorbeeld ook dingen als recht en gerechtigheid. Vind ik als krant een heel belangrijk thema. Dus bijvoorbeeld, hoe zit het met inkomensverschillen? Het was eerder in deze uitzending al heel mooi aan de orde. We vinden dat we volgens premier Rutte in het gaafste land ter wereld wonen. Tegelijkertijd kan ongeveer de helft van de bevolking niet of nauwelijks rondkomen. Nou, dat vind ik best een hele ernstige kwestie. Duurzaamheid, alles komt eigenlijk wel voorbij. Dat is ook wel weer, als je het dan zo achter elkaar eens een keer weer leest, denk je, ja. Oh ja, ik heb over heel veel dingen geschreven. Ja. Heb jij ook, hè, je zit in Ermelo, hè, toch? Oh ja, daar woon ik, ja. Daar woon je. Ja, ja. Heb je daardoor ook een frissere blik op de Nederlandse maatschappij dan de mensen die in Den Haag veel opereren? Ja, ik ben in Twente opgegroeid en ik heb daar ook lange tijd gewoond. En ik woon sinds een aantal jaren op de Veluwe. En ik zeg wel eens gekscherend, van ik woon aan de goede kant van Amersfoort. Ik vind wel dat dat een redactie divers samengesteld moet zijn en dat je eigenlijk op allerlei plekken mensen moet hebben wonen. Ik schreef ook al over omgekeerde vlaggen vorig jaar, terwijl heel veel van mijn collega's die nog nooit hadden gezien, terwijl ze in mijn straat al volop hingen. Dat zijn dingen, dat moet je, ja, daar hou ik wel van. En ik hou ook heel erg van, ja, van gewoon heel veel mensen spreken en kennen die heel weinig met de politiek hebben, die niet zo in die bubbel zitten. En bedoel je ook dat je relatief weinig in Den Haag zelf rondloopt? Nee. Daar ben ik altijd wel een aantal dagen per week, ja. Maar kijk, wat ik wel belangrijk vind, toen ik er bijna 15 jaar geleden begon, toen dacht ik wel vrij snel al, als ik hier ga doen wat eigenlijk alle andere journalisten doen, dat is allemaal naar dezelfde persconferenties en allemaal posten bij deuren waar mensen uitkomen die eigenlijk niks willen zeggen. Dat heeft niet zo heel veel zin. Wij werken met 3 verslaggevers in Den Haag als krant. Mm-hmm. Dus je moet heel scherp kiezen. Wil je daar een eigen kleur aan geven? En wat is die eigen kleur? Dat is in de eerste plaats gewoon inhoudelijk kiezen op basis van die speerpunten van de krant, hè, waar ik het net over had. En over ook christelijke politiek op een kritische manier durven schrijven. Heel onafhankelijk. Want we zeggen altijd, we zijn christelijk betrokken, maar we zijn ook heel erg onafhankelijk. En dat is aan die journalistieke. We zijn gewoon ook gewoon een krant. We werken ook heel goed met andere media samen. We willen ook echt die journalistieke koers heel hoog houden. Maar Gerard, wat zie jij nou wat andere journalisten niet zo snel zien? Ik ken veel mensen. Veel mensen die ook voor onze lezers belangrijk zijn. Die spreek je op regelmatige basis. Want je schrijft soms over een onderwerp wat je is opgevallen en waar je misschien wat meer studie van maakt. Maar ja, een goede politiek journalist heeft natuurlijk gewoon een groot netwerk en spreekt politici, spreekt mensen die voor hen werken, spreekt met mensen die op ministeries werken, die soms dingen vertellen waarvan je ze niet, waar je ze niet op mag citeren, maar die ze je wel graag willen meegeven. Of dat je gewoon eens zegt van, hey, leg me eens uit hoe dingen in elkaar zitten. Maar wat je nu vertelt, dat doen alle Haagse journalisten. Ja, dat klopt. Ja, nee, dan zit het zeker ook vooral in de onderwerpkeuze, waar andere media ook wel gewoon dingen op laten liggen, of die ze gewoon wat minder interessant vinden. En dat kan ik ook best begrijpen, maar die voor ons juist wel heel belangrijk zijn. Ja. En zie je door een christelijke bril de wereld toch anders? Of ben je gewoon journalist en maakt dat geen verschil? Nou, ik denk dat ik eigenlijk in mijn stukken ook wel eens gewoon wat spiegel naar lezers toe. Ik ben eigenlijk, ik vind het eigenlijk niet zo bij een christelijke houding passen om altijd maar naar de overheid te wijzen en zeggen ze doen hullie, hè, doen het allemaal verkeerd. En ik vind het eigenlijk wel een goed standpunt. En zeker als je daartoe in de gelegenheid bent om ook altijd eerst even te kijken. Ik zeg niet dat het een exclusief christelijk standpunt is, maar wel te kijken van wat kan ik zelf bijdragen. Inderdaad, van is dat eigenlijk wel normaal dat die inkomensverschillen zo enorm zijn? Is dat wel, als we het hebben over een duurzaamheidsdiscussie, ja, die rijen op Schiphol, ja, die vormen we toch wel vooral zelf. De stikstofcrisis, ja, heeft dat misschien ook wel iets te maken met de manier hoe ons economische model in elkaar zit en hoe groot beslag wij op de aarde leggen. Nou, dat zijn ook wel discussies die eigenlijk veel. Er spelen heel veel discussies op in de politiek op dit moment die eigenlijk een veel bredere dimensie hebben dan alleen de politiek. En dat vind ik gewoon, ja, om daar ook wel op een christelijke, op een gelovige manier naar te kijken en ook wel je eigen verantwoordelijkheid in te nemen, dat vind ik belangrijk. Ja, als winnaar van die Anne Vondelingprijs verkeer je in een illustre gezelschap, hè? Joop van Tijn, Max van Wezel, Laura Staring, Ferry Mingelen, Tom Jan Meijers, Petra de Koning. Is dat nog een bijzonder besef? Zeker, ja. Ja, nee, wat dat betreft, ik was heel erg verrast. Ik vind het wel heel eervol. Ook al ook wel je, nou, mensen als Peter de Koning, Tom Jan Meijers, dat zijn mensen die ik ook zelf veel gewerkt in de zin van, als journalist noem je elkaar natuurlijk altijd collega. Dus, vakmensen. Ja, vakgenoten, die ik ook nog steeds veel tegenkom. Dus het is heel, heel leuk om in dat rijtje genoemd te worden. Maar toen ik vandaag toch weer inderdaad die stapel weer even doorlas, toen dacht ik van, ja, het is inderdaad ook best wel een heel bijzonder collectie artikelen. En ik ga er ook gewoon mee door met op die manier over politiek schrijven. Met een hele eigenzinnige manier. Niet bang zijn om ook mensen waar je wel mee verwant voelt toch heel onafhankelijk en kritisch te bejegenen. En om ook wel dingen te onthullen van, ja, wat is daar nou precies op de achtergrond gebeurd? Hoe komt dat eigenlijk dat Piet Adema nu minister van Landbouw is? Of hoe komt het dat Ernst Kuipers, ja, dat is eigenlijk niet echt een D66 meneer, maar hoe wordt hij eigenlijk toch wel op het rechte pad gehouden door zijn partij? Om dat een beetje te beschrijven, ja, dat vind ik leuk. Ja, nou, bedien jij een relatief klein publiek. Het Nederlands Dagblad heeft, we hebben het even opgezocht, een oplage van 23.000. Ja, dat is dat toch een stille droom om te schrijven voor een grote krant met een paar honderdduizend abonnees? Dat is een stille droom. Dan zou iets. Nee, ik heb het heel. Ik bedoel, als je al 23 jaar bij een werkgever zit, dan bevalt dat vast. Dus daar helemaal geen kwaad woord over. Ik vind het heel leuk juist om vanuit een hele eigen identiteit te schrijven. En we hebben ook heel veel dubbellezers. Dus we zien ook eigenlijk dat de uitstraling best wel groter is dan die abonneegroep. En tegelijkertijd moet je ook wel zeggen, ja, ik doe het al bijna 15 jaar. En dan zou ik het ook wel misschien op een wat andere manier willen gaan doen. Ik heb altijd gezegd van, ik ga niet hetzelfde kunstje nog eens een keer weer bij een andere krant opnieuw doen. Maar ja, goed, ik ben. Maar een mooi aanbod sla jij niet af? Nee, dat ga ik. Ik ga er altijd over nadenken. Kijk, ik ben 45 geworden gisteren. Op de dag dat ik ook hoorde nog een keer, dat ik de Vondelingprijs kreeg. Ja, dan zit je geloof ik nog niet eens op de helft van je arbeidszame leven. Dus wat de toekomst brengt, dat zien we wel. Ja, want het is natuurlijk wel leuk. Als je schrijft, wil je gelezen worden door zoveel mogelijk mensen. Zeker, maar mijn lezers lezen mij heel goed. Ja? Ja. Dat merk je ook. Dat merk ik en dat zien we ook in de cijfers. Ja, wat zie je dan bijvoorbeeld? Nou, dat het altijd goed gelezen wordt. Ja, oh ja, op ja. De website ook gewoon, ja. En je merkt toch wel dat de lezers, dat heb je nu nog niet kunnen horen, maar dat die trots zijn dat jij die prijs hebt gekregen. Nou, ik heb al verschillende felicitaties gehad via de mail en ook heel veel van vakgenoten. Ja, ja, mooi. Gerard Beverdam, dank je wel voor je komst en geniet met volle teugen van die prijs. Dank je wel. Ja, dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur op deze zender, nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan een uur met Jolande Withuis over haar nieuwe boek Vrouw en Vrijheid. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnen zitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl.